मनसैवान द्रष्टव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्यो स्मृत्यम आप्नोति यह नानेव पश्यति। मनसैव अनुद्रष्टव्यम, पहले तो कह दिया मन का भी जो मन है ऐसा जो जानता है, ते निचित्य हो ब्रह्म पुराणम अग्रियम, ये कहा गया था। वे ही लोग उसको निश्चय रूपेण ज्ञान कर पाते, उस ब्रह्म तत्व को जो इस तरह से जानते कि प्राण का भी प्राण है, वह चक्षु का भी चक्षु है, श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का भी मन है, अर्थात मन के द्वारा जाना नहीं जा सकता है, मन का मन करके उसे जानो, अर्थात मन के द्वारा विषय रूपेण ग्रहण नहीं किया जा सकता है, जो उसको आप कह रहे मन सही वन द्रष्टव्य, परस्पर विरुद्ध बात है। कहते क्यों ऐसे कह रहे हैं आप, मन के द्वारा ही ग्रहण करना है, तात्पर्य यही है, मन के द्वारा आचार्य उपदिष्ट परंपरा उनसे प्राप्त श्रुति उपदेश पूर्वक ब्रह्म का चिंतन करना है और कोई रास्ता नहीं। अगर वही बात वो चल ही रहा है, मन के द्वारा आप कर क्या सकते हैं, जो भी करोगे वो सगुण होगा, इसलिए करना वो सगुण को कीजिए जिससे आप निर्गुण में पहुंच जाएंगे। नहीं, कर्म उपासना ये सब सगुण ही है, लेकिन उनको करने से क्या होता है आप पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन उपनिषद वाक्य रूपी सगुण वाक्य है ये सब, माया के अंतर्गत या विद्या के अंतर्गत सारी चीजें हैं, समस्त शास्त्र, लेकिन आचार्य मुख से शास्त्रोपदेश के श्रुत पदार्थों का जब मन के द्वारा चिंतन करने लग जाएंगे तो अवश्य प्रसुप उपस्थित हो जाएंगे। ऐसी का नाम होता है संवादी भ्रम। भ्रम दो प्रकार का है, एक विसंवादी और एक संवादी। विसंवादी भ्रम वो है जहां पर आप चले उस मार्ग और मार्ग जिसको पाने के लिए चले हैं वो प्राप्त ही नहीं होना, वो विसंवादी भ्रम। वहां सुंदर दृष्टांत से समझाया गया है, दो चोर हैं और दोनों चौराहे पे खड़े हो गए, एक चोर को एक मंदिर दिख रहा है, दूसरे चोर को दूसरा मंदिर दिखाई दे रहा है, या दो मकान दिख रहा है, कुछ भी हो, वहां से जो है दो किरण आ रहे हैं प्रकाश, उसको देखकर दोनों को भ्रांति हुई, मणि का प्रकाश, दोनों ने निर्णय लिया भाई तुम वहां चलो हम यहां चलते हैं, आज मणि की जड़ डकैती कही आ जाए, हम लोगों का बड़ा भाग्य खुल गया है, आज हमें मणि मिल गया, यूं सोचकर दोनों चले और दोनों ही प्रकाश मणि प्रकाश की भ्रांति करके जा रहे हैं, लेकिन एक को वास्तव में मणि मिला और दूसरे को वहां तोड़ फोड़ करके अंदर घुसा तो दीपक दिखा, मणि नहीं था, लेकिन दोनों ही किसी को भी मणि का प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, अतस्मिन तत्बुद्धि दोनों ने किया हुआ है, लेकिन एक का जो भ्रांति वास्तव में मणि ही दे दिया, तब उन्हें पता चला तस्मिन तत्बुद्धि हुई थी, अतस्मिन तत्बुद्धि नहीं, लेकिन दूसरे को अतस्मिन तत्बुद्धि पक्का हुआ थी। चले दोनों भ्रांति से, इन एक ने पाया दूसरे ने नहीं पाया, जिसने पाया उसकी भ्रांति का नाम संवादी भ्रांति, जिसने नहीं पाया उस भ्रांति का नाम विसंवादी भ्रांति। तद्वत यहां पर भी होता है, कर्म से मोक्ष की कोई आकांक्षा करने लग जाए वह विसंवादी भ्रांति है, और ज्ञान से मोक्ष की सोच समझ करके गुरु आचार्य प्रदत्त शास्त्रों जो मंत्र हैं उनको लेकर यदि चलता है तो वह विसंवादी भ्रांति में नहीं है, वह संवादी भ्रांति वाला है, उसको अवश्य स्वरूपानुभूति हो जाएगी। उस दृष्टिकोण से कहा जा रहा है मन सही वन द्रष्टव्य न ये नाना एव कर के व्याख्या, मनसा एव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि न यह नाना किंचन, यदि भेद होता तो मन को इंद्रियादियों की अपेक्षा होती है, मन के द्वारा ही अन्य निरपेक्ष होकर के एव कर क्या है, अन्य सापेक्षता का खंडन करता है, व्यावर्तन करता है, अन्य के पैसे क्यों नहीं है, क्योंकि अन्य नाम का चीज ही नहीं है ना, यह अस्मिन आत्मनि विषये नानात्म नास्ति किंचन, नानात्म नाम का चीज ही नहीं है, इसलिए मन को किसी अन्य की अपेक्षा ही नहीं है उस ब्रह्म को स्वरूप ग्रहण करने, स्वरूप का अनुभूति करने में। और जो कोई भी व्यक्ति यह अस्मिन आत्म विषये नाना इवापि पश्यति, नाना के सदृश भी नाना के समान देखने लगता है, समृत्यो अपी मृत्यु आपनोति, वह अज्ञान के कारण ही बारंबार जो है जन्म मरण के मृत्यु के चक्र को प्राप्त करता है। यह मंत्रार्थ था, भाष्य में देखिए। तद ब्रह्म दर्शने साधन उच्यते। उस ब्रह्म दर्शन में ते निचिक्युर ब्रह्म, वो लोग ब्रह्म को निश्चित ज्ञानवान हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? कोई साधन के बिना? कहते नहीं, साधन है मनस एव परमार्थ ज्ञान संस्कृति न मनसा आचार्योपदेश पूर्वकम च अनुद्रष्टव्य। परमार्थ ज्ञान का संस्कार से संस्कारित मन, और वे संस्कार आपने कहां दिया, कैसे दिया? आपने यहां पढ़ लिया? नहीं, उसे संस्कारित नहीं हो सकता, किंतु आचार उपदेश पूर्वकम परमार्थ ज्ञान संस्कृति न मनसा एव अनुद्रष्टव्य। आचार्य उपदेश पूर्वक परमार्थ ज्ञान के संस्कार जो मन है उसी के द्वारा उसका अनुभव करना चाहिए। एवकार केवलम मनो, आनंद गिरी बहुत सुंदर है, देखिए यहां केवलम मनो ब्रह्म अविषयी कुर्वद्यपि, यद्यपि केवल मन ब्रह्म को विषय कर ही नहीं सकता। श्रवणादि संस्कृतम तदाकार जायते, किंतु गुरुमुखादि श्रवणादि के अनुरूप होकर के मन में सामर्थ्य आ जाता है। नहीं तो मन का स्वभाव क्या है? अपने अंदर जो कचरा पेटी में भरा पड़ा ना दुनिया भर वासनाएं, उन्हीं को लेकर नाश कर रहेगा। जब भी लोग इतना वेदांत सुनने के बाद भी बैठते हैं, फिर भी क्यों नहीं हो पाता चिंतन? क्यों निर्गुण ध्यान नहीं हो पाता है? उपनिषद ध्यान क्यों नहीं हो पा रहा है? कारण यह है, वो अपने मन के साथ जब बैठे हैं उस समय में श्रवण के माध्यम से प्राप्त वस्तु के द्वारा मन को संस्कारित किया हुआ सम्यक नहीं होता है। अतएव वह मन अपनी वासनाओं को लेकर फिर चालू कर देता है, सीनरी सीरियल चालू हो जाता है। अब पुस्तक सामने रहते हुए भूल जाते हैं, तो सो भी जाते हैं, क्या कहना है? इसका मतलब क्या है? श्रवण ही सम्यक होने की योग्यता नहीं रहा है। अंतकरण का स्थिति क्या है अपने आप आदमी को समझना चाहिए। जब आचार्य उपदेश पूर्वक श्रवण ही सम्यक नहीं हुआ तो मन में उसकी अमिट छाप नहीं पड़ी है ना। अभी मन में उसकी छाप पड़ जावे तो दूसरी वासनाएं जगेंगी कहां से? लेकिन मन में इसका छाप सम्यक नहीं पड़ा, जिसलिए इसलिए ही मन क्या करता है, अपनी वासनाओं को लेकर चालू कर देता है। कि उसके पास तो बहुत माल पहले से विद्यमान है, उसको दबाने वाला कोई ठोस चीज चाहिए ना। यहां उसको दबाने की जैसे कपड़ा है, कपड़े के ऊपर एक दाग पड़ गया, करोगे क्या? जितना भी साबुन हो दाग नहीं मिट रही, तो ऐसा रंग चढ़ा दो दाग सब मिट ही जाए, वहां पता ही ना चले। ऐसे रंग चढ़ाना पड़ेगा ना जिससे वो दाग दिखाई ना दे, और कोई रंग नहीं तो पूरा काला कपड़ा बना दो, शनिवार के दिन पहन लेना। तो सारे दाग स्वाहा हो जाते कि नहीं हो जाते? उसी प्रकार सारी वासनाओं को दबाने का एक ही रास्ता है, कहते हैं आचार्य उपदेश पूर्वकम परमार्थ ज्ञान संस्कृति। उसी बात को समझा रहे हैं, आनंद श्रवणादि संस्कृतम मन, केवल मन है ना ब्रह्म को चिंतन नहीं कर सकता, ब्रह्म का चिंतन नहीं कर सकता, किंतु श्रवणादि संस्कृतम मन तदाकार जायते, तदाकार चिंतन कर सकते तेन दृष्टव्य। ऐसे ताग श्रवणादि से संस्कृत मन के द्वारा ही उसका अनुभव करना चाहिए। तद उच्चते अतएव वृत्ति व्यापी ब्रह्म उपगच्छन्ति इति भाव। इसी को श्रुति ने यहां पर कहा, जिसको अन्य शास्त्रों में सभी ने क्या कहा है, वह ब्रह्म वृत्ति व्याप्य फल व्याप्य नहीं। वृत्ति व्याप्ति होती है, इन मन के द्वारा मैंने इसको जान लिया, ऐसा फल व्याप्ति नहीं होता। ब्रह्माकार वृत्ति बन सकती है, इन ब्रह्माकार वृत्ति बनने के बाद में वह मन ये नहीं कहेगा, जैसे मैंने मन स्व से भिन्न घट को ग्रहण करके घट ज्ञानवान अहम, ऐसा अनुभव जैसे होता है उसका नाम फल व्याप्ति, इन वैसा यहां होता नहीं। केवल आनंदाकार अनुभूति है, उस अनुभूति में अहंता के साथ संबंध जोड़ता फल व्याप्ति नहीं हो सकता। तदुच्यते अतएव वृत्ति व्याप्य ब्रह्म उपगच्छन्ति इति, इसलिए ही श्रुतिकार ने अन्य व्याख्याकारों ने भी वृत्ति व्याप्य ही ब्रह्म होता है ऐसे सभी ने स्वीकार किया है। अनुशब्दार्थम वाह आचार्योपदेश पूर्वकम, अनुद्रष्टव्यम क्यों बोला, सीधे द्रष्टव्यम कह देते। अनु का मतलब आचार्य उपदेश पूर्वक संस्कारित मन के द्वारा ब्रह्माकार वृत्ति करते हुए ही उस ब्रह्म की अनुभूति की जा सकती है। अत्र तत्र च दर्शन विषय ब्रह्मणी, तब लेकिन विषय होता है शंका कि दृष्टि द्रष्टव्य भाव है, द्रष्टव्य हम कह दिया ना, अर्थात कोई दृष्टा है उसका दृश्य ब्रह्म होगा और अतएव ब्रह्म द्रष्टव्य बनेगा। दृष्टि द्रष्टव्य भाव रूप भेद आपने मान लिया तब कदेव कदे नहीं न ही नानास्ति किंचन किंचित तत्र दर्शन विषय ब्रह्मणी, दर्शन का विषय तो ब्रह्म जो कहा गया है इसमें कहीं भेद की परिकल्पना आप नहीं कर सकते। ये न ही नानास्ति एवकार की तरफ बोतार्थ एवकार से योर्थ अवधारण स्वरूप तमेव आह एवकार का जो स्वरूप है अर्थ है अवधारण अन्य व्यावर्तन पूर्वक निश्चय उसे बता रहे हैं। यद्यपि ब्रह्म को द्रष्टव्य कह दिया गया है लेकिन फिर भी वास्तव से ब्रह्म में दृष्ट द्रष्टव्य आदि भेद नानात्व नाम का वस्तु किंचित न भवती असति नानात्वे नानात्व अध्यारोपित अविद्या, क्योंकि वास्तव में ब्रह्म में नानात्व नाम का चीज ही नहीं था लेकिन अविद्या के द्वारा अपने अनादिकाल में कभी अध्यारोप कर लिया था। समृत्यु और मरणात् मृत्यु मरणम आपने की, और वह व्यक्ति मरणाद भी मरणम अर्थात क्या है मरणांतर मरणम, मरणांतर मरणम यदि पुनर्भि जन्म पुनर्भि मरणम आपनोति सापनोति कह आपनोति कोसौ कब कहते यानिव पश्यति य नाना इव पश्यति मुथ्या भूतम नाना वस्तु सत्यत्व न पश्यति। नाना इव पश्यति में इतना ही समस्या है, नाना पश्यति में भी दिक्कत नहीं है, अतः नाना इव पश्यति में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परेशानी कहाँ है। नाना पश्यति में या नाना इव पश्यति में परेशानी नहीं है, उस नाना में सत्यत्व का भान जो है वो परेशानी का। मिथ्या दृष्टिया भेद को अध्यक्त करेगा तो समस्या क्या है, मिथ्या दृष्टि से भेद को देखने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वह भेद से संग नहीं होगा, आसंग नहीं है तो काम द्वेष राग द्वेष कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उस नाना में सत्यत्व जो हो गया वो आपत्ति है। इसे नाना युवक का तात्पर्य यहां तात्पर्य क्या है, नाना में सत्यत्व युव भी आपने देख लिया तो परेशान नहीं, और जिसने सत्य ही मान लिया तो फिर तो गया वो तो। अविद्याध्यारोपण व्यतिरेक नास्ति परमार्थ द्वैतम इत्यर्थ, इसलिए कहते स्पष्ट ही अविद्याध्यारोप से भिन्न परमार्थतः द्वैत नाम कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए कहा गया है बहुत सुंदर है स्मृति दिया नीचे, अज्ञान प्रभवा लोका वादाश्च ज्ञान संभवा विदितात्त सतत्तस्य नेह नानास्ति किंचनेति। अविद्या प्रभवा लोका अज्ञान प्रभवा लोका, अज्ञान से उत्पन्न समस्त लोक है, अज्ञान संभवा वादा जितने भी वाद है वो भी अज्ञान से उत्पन्न, चाहे वेदांतवाद कह लो चाहे अद्वैत वेदांतवाद कह लो कोई भी वाद कह लो सकल वाद अज्ञान संभव ही है। विदितात्व सतत्व किसके लिए, जो विदितात्व सतत्व है सरहस्य अपने आत्म तत्व को जो अनुभव कर चुका है उसके लिए। न ही अनास्ति किंचन, इसी को बासुरति ने कहा था यह अश्विन ब्रह्म स्वरूप है जो नानात्म न किंचनास्ति कुछ भी नहीं है। कहते ठीक द्वैता भाव कह दिया आपने, परमार्थ द्वैतम नास्ति इत्यर्थ कह दिया इस वाक्य मंत्रार्थ, ये परमार्थ द्वैत ही नहीं है आप क्यों कह रहे हैं कि जो है द्रष्टव्य कौन दर्शन करेगा किसका दर्शन करेगा, अरे द्वैत हो तब न दर्शन का होगा प्रसंग, मन सही व द्रष्टव्य अमुक साधन से देखो, अरे साध्य साधन भाव भी व्याख्या कर रहे हो और कहते द्वैत भी नहीं है बोल तो व्याघात दोष है। ये तो एक प्रभाव कह रहे हैं द्वैत है ही नहीं, नानास्ति किंचन मनसैव अनुद्रष्टव्यम् पूर्वोत्तर परस्पर विरोध एक ही मंत्र में, उस विरोध को दूर करने के लिए अगला मंत्र आता है एक अनुद्रष्टव्यम् एतदप्रमयम् ध्रुवम् विरजः पर आकाशात् अजवात्मा महान् ध्रुवः एक अनुद्रष्टव्यम् आकाश को जैसा अनुभव करते वैसा अनुभव करना चाहिए। आचार्य उपदेश के बाद उस ब्रह्म को एक धैव अनुदृष्टव्यम, एक रूप से जानना है, नाना रूप से नहीं जानना। नाना सिंह में नाना रूपेण सत्य रूप, नाना सत्य रूपेण उसको नहीं जानना, एक सत्य रूप में न जानो और उसमें जो नाना भान हो रहा है उसको मिथ्या रूप में अनुभव। एक दैव मने एक के नैव प्रकार, धा प्रकार में होता है प्रत्यय, एक दैव मने एक अधा एक प्रकार एक प्रकार से जानो उसको। कभी सोचो मैं अमुक ब्राह्मण हूं, कभी सोचो मैं ब्रह्म हूं, ये नहीं चलेगा। वो खिचड़ी करते रहो तो गड़बड़ होगा, दोनों तरफ कैसे चल, दो नौका में पैर रख के चलने वाली बात हो जाएगी। एक प्रकार से उसका चिंतन सदा होनी चाहिए, चाहे दुनिया आपको पागल कहे, चाहे दुनिया पत्थर मारे, चाहे कुछ भी करे, चाहे आपके लिए दुनिया है ही नहीं, आप एक ही प्रकार चिंतन कर, मैं ब्रह्म, बात खत्म। आते आपके लिए सर्वम ब्रह्म है, आप ब्रह्म कोई दूसरा ही नहीं, पत्थर मारने वाला है ही नहीं। तो इस भाव में दृढ़ता पूर्वक निश्चय पूरा रहोगे ना तो अपने आप से सही हो जाता है। इसलिए कहते एक दैव एक प्रकार से ही निरंतर चिंतन करनी चाहिए। कब, यह भी अनुबोल दिया आचार्य उपदेश के अंतर द्रष्टव्यम चिंतनीयम इत्यर्थः। एक कैसा चिंतन करो, एक प्रकार से, एक प्रकार तो बताओ किस प्रकार से, एक प्रकार से करो मैंने किस प्रकार से करो, जिस प्रकार से हमारा चिंतन करने पर आप मान लेंगे कि एक प्रकार से कर रहा है, वो प्रकार भी तो बतानी पड़ेगी। कहते यही प्रकार है उसका, क्या है, एतद् अप्रमयम ध्रुवम, इस ब्रह्म को ऐसा चिंतन करो वो अप्रमय है, अर्थात अप्रमेय है, किसी प्रमाण का विषय नहीं है, वो ध्रुव है, नित्य है, और वह विरज है, निर्मल है, रज मने मल उससे रहित, वह पर है आकाशात, आकाश से भी परे, आकाश भी सूक्ष्म, आकाश का भी कारण है, वह अज है, अजन्मा है, वह आत्मा ही है, वह महान है, सर्वव्यापक है, वह अविनाशी है। दो बार ध्रुवम और ध्रुव, पहले ध्रुवम का अर्थ नित्यम और ये ध्रुव का अर्थ अविनाशित्वम, इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने की प्रकार ही बता दिया, कैसे ध्यान करूं ब्रह्म का पूछते हैं लोग, बस ऐसे ध्यान करना, यही ब्रह्म का ध्यान है और कुछ नहीं। इन्हीं शब्दों को अर्थतः सम्यक प्रकार से संभावित तर्कों को संशयों को निवारण करता हुआ चिंतन करने का नाम निर्गुण ध्यान, वह बताए किस प्रकार से करना चाहिए। यस्मादेवं तस्मादेक दैव एक के नैव प्रकारेण, जिसलिए मन के द्वारा ही आचार्य उपदेश पूर्वक संस्कृत मन के द्वारा, श्रवणादि के द्वारा संस्कृत मन से ही उस ब्रह्म का चिंतन करनी चाहिए, और वह ब्रह्म का चिंतन मन के द्वारा नाना प्रकार नहीं करना चाहिए। जिसलिए मन के द्वारा करना चाहिए कहा गया है, और मन के द्वारा करने की बात जाती है वहां विविधता स्वतः सिद्ध हो जाता है, उसका बात करना जरूरी है। इसे कहते यस्माद एवं तस्माद एक अधा एव, मने एक के नैव प्रकार, एक प्रकार से प्रकार, कुछ तो यहां बता ही रहे हैं, कुछ पूर्वों को लेकर ले रहे, विज्ञान ही कर स प्रकार, विज्ञान घन ही कर समानो उसको, आकाशवत निरंतरेण दृष्टव्य, आकाश के समान निरंतर न कार्य कारण भाव से रहित है, ऐसा उसको अनुभव करना चाहिए। यस्मादे तद ब्रह्म, क्यों ऐसा अनुभव कर सो, कैसे ये बात मान लू, क्योंकि विज्ञान घनिक रस है, आकाश न बाह्याभ्यंतर रहित है, तो कैसे समझो। कहते जिसलिए वो अप्रमयम, हित हित भाव से शब्दों को लेना है, अप्रमयम मैं अप्रमेयम, अप्रमयम प्रमेयम को प्रमयम कर या मूल मंत्र में छांद से, क्यों वो अप्रमेय है, क्योंकि सर्वैकत्वात् कह दिया, सर्वैकत्वा सर्व अभिन्नत्वा सर्वात्मकत्वा अद्वैतत्वा इति भाव, क्योंकि सर्वाभिन्न ही है, सर्वात्मा है वो, इसी को यहां अद्वैत है वो, इसलिए वो प्रमेय नहीं है। अच्छा अन्य अन्य प्रमेयते, इदंतु एकमेव अद्वितीय मतो अप्रमेयम्। अन्य के द्वारा अन्य को का ज्ञान किया जाता है, इदंतु लेकिन यह ब्रह्म तो एकमेव अद्वितीय होने से यह अप्रमेय है। कहते अप्रमेय है तो खपुष्प के समान होगा कोई फालतू तत्व, कहते नहीं नहीं ये नित्य तत्व है। ध्रुवम नित्यम कूटस्थम अविचालित्य, ध्रुव अर्थात नित्य, नित्य का तात्पर्य कूट इव तिष्ठति कूटस्थ, अविचालित्य विचलित नहीं होने वाला है, निहाई के समान। कूट इव तिष्ठति कहते हैं ना, कूट कहते निहाई को, एनविल अंग्रेजी में एनविल, जिससे सब लोहा कूटते हैं और लोहे का साइज बदलते रहता है गर्म लोहा का, लेकिन उसका कुछ भी साइज कोई फर्क नहीं पड़ता। तत्व स्थिरता पूर्वक रहने वाले तत्व का नाम कूटस्थ है, ध्रुव है, वह अविचलित है कहने का तात्पर्य। ननो वृद्धम इदम उच्यते अप्रमेयंच अनुद्रष्टव्यंच, भाई आप तो बिल्कुल विरुद्ध बात कह रहे हो, एक तरह से कहते हो अप्रमेय है और ज्ञायते च ज्ञातव्य अनुद्रष्टव्यम इति च, अनुद्रष्टव्यम की व्याख्या भाषाकार ने ज्ञायते कर दी, एक तरह से करो अप्रमेय और दूसरे सब ज्ञेय है, कैसा हो गया ये बात, क्योंकि ज्ञायते इति प्रमाण नियत इत्यर्थ, ज्ञायते कर दिया है अनुद्रष्टव्यम कर दिया प्रमाणों के द्वारा विषय कर लेना, अप्रेम तत् प्रतिषेध और अप्रेम का मतलब प्रमाणों के विषय न किया जाए, तब पर विरुद्ध बात हो गया यहां नैश दोष हो सिद्धांति गत समत् स्वच्छ अन्य ग्रस्तवत् आगमातिरिक्त प्रमाण प्रमित प्रतिषेधार्थता, अन्य वस्तुवत् मैंने घटादि वस्तु क्या है आगम निरपेक्ष प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सभी के द्वारा विज्ञेय, आगम निरपेक्ष होकर के श्रुति निरपेक्ष होकर के घटपटादियों को वन्य आदियों को प्रत्यक्ष से अनुमान से उपमान से जान नहीं सकते आप, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि और लौकिक वाक्य रूपादि शब्द प्रमाण, इनके द्वारा आप अन्य वस्तुओं को जान सकते हैं और यह ब्रह्म तत्व ऐसा है, इन छह प्रमाणों का विषय शब्द में केवल वैदिक वाक्य रूप शब्द का विषय बनता, उस दृष्टि से अप्रमेय कह दिया जा रहा है। अन्य वस्तुओं के समान आगम आदृत प्रमाणों के द्वारा प्रमेयत्व का प्रतिषेध करने के लिए अप्रमेयम कहा, और जब प्रमेयम कह रहे ज्ञातव्यम अनुद्रष्टव्यम कहा जा रहा है, वही दृष्टि से कहा गया कि एकमात्र परिषद के द्वारा ही उसको जाना जा सकता है। अपरिषम तंत अप्रमेय पुरुषम वेद यथा अन्यानी वस्तुनि, इसकी व्याख्या यथा अन्यानी वस्तुनि आगम निरपेक्षी प्रमाण ही विषयी क्रियंते न तदा आत्मतत्त्वम प्रमाणांतरण विषयीकृत शक्य है, जैसा अन्य वस्तुओं को आप देख रहे हैं आगम निरपेक्ष प्रमाणों के द्वारा प्रत्यक्ष आदियों के द्वारा विषय कर लिया जाता है, उस प्रकार से इस आत्मतत्व को प्रमाणांतरण विषय नहीं किया जा सकता। सर्वस्य आत्मत्व केन कम पश्चिद विजानिया, क्योंकि पहले भी विचार हो चुका है सब जब आत्मरूप ही हो जाता है तब वहां कौन किसके साधन से किसको देखेगा, प्रमात्र प्रमाण व्यापार प्रतिषेध नहीं वह आगमोपि विज्ञापयति, क्योंकि फिर आगम कैसे बोध कराएगा, कहते आगम भी प्रमाण प्रमेय प्रमात्र आदि सकल व्यापार का प्रतिषेध द्वारा आगम केवल विज्ञापयति, देखो जान निजन प्रयोग कर दिए, श्रुति केवल बोध कराती है संकेत कर देती सूचित कर देती है तुम्हारा स्वरूप है, अनुभव तो अपने को करना है, श्रुति नहीं कराएगी अनुभव न करा सकती है, कि नहीं व्यक्ति स्तर में प्रमाण श्रुति प्रमाण और साथ भी कर दे श्रुति स्तर कारक ज्ञापक ज्ञापक होता है शास्त्र कारक नहीं होता, और श्रुति भी इसलिए आत्मा को कैसे ज्ञापन कर रही है प्रमाण प्रमात्र प्रमेय आदि भेद व्यवहार से रहितत्व नहीं बोध कराते, प्रमात्र प्रमाणादि व्यापार प्रतिषेधे नैव आगमोपि विज्ञापयति, न तो अभिधान विधि लक्षण वाक्य धर्मांगीकरण ही न, ये मत सोचिएगा कोई अभिधान अभिधेय भाव से घट शब्द है और घट रूपी अर्थ को जैसे बोध करा दिया जाए वैसे श्रुति ब्रह्म शब्द और ब्रह्म रूप पदार्थ के यह तरह बोध करा रहा, यह विधान विधेय भेद को लेकर बोध नहीं कराया जा रहा है। बोध करा रही है तो क्या दिक्कत है? लक्षित तो करना है, लक्षित वस्तु निर्गुण है ना, हम यही नहीं करे वाक्य निर्गुण है, ये कहां बोल रहे हैं? यही तो बात बोल दी अभी अंत में, क्या रहा है? अभिदान अभिधेय लक्षण रूप जो वाक्य धर्म के स्वीकृति के द्वारा नहीं बोध करा रहा है यहां, स्पष्ट बोल गया ना, अभिदान अभिधेय लक्षण वाक्य धर्म अंगीकरण है ना, किंतु सर्वधर्म का प्रतिषेध मुख्य नहीं कतर कर सकता है, नेति नेति मुख्य ही कह सकता है, उससे लक्षित कर सकता है, और लक्षित किया वस्तु को इन शब्दों के द्वारा उस लक्ष्य पर ध्यान जैसे जाता है, शब्द भी छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। जैसे इसलिए पहले ब्रह्मसूत्र में शाखा चंद्र नहीं आए, तब तक की तो सब चीजें हैं, जब चंद्र दिखाई देगा फिर भी शाखा देखोगे आप, शाखा तब तक आपके लिए जरूरत है जब तक चंद्रमा नहीं दिखाएगी, और चंद्रमा दिखाई दे देने के बाद में शाखा से कोई लेन देन नहीं, शाखा से मतलब ही नहीं, वो तो लक्षक था, वो अपने आप छूट जाएगा, आपकी दृष्टि उस पर टिक गया, बात खत्म हो गई। तो उसी प्रकार यहां पर भी समझना है ना, ये शब्द केवल उस लक्षित वस्तु को बोध कराते रहेगा, आप उसको रटते रहेंगे, संस्कार बनते रहेगी, वासना बनेगी, और शास्त्रीय वासना, इसलिए कहा ना लौकिक वासना को हमें शास्त्रीय वासना से काटना पड़ता है, और शास्त्रीय वासना को अनुभूति से काटना पड़ता है, वो अपने आप कटेगा, और शास्त्र वासना बनाते जाइए, और सच्चिदानंद ग्रंथ स्वरूप से बताया भी, विज्ञान ग्रंथ स्वरूप नित्यत्व ना विनाशित्व सब विशेषण से चिंतन करते जाएंगे, उस स्वरूप पे अपने आप पहुंच जाएंगे, और जितने भी विनाशी विशेषण है इनसे आप हटेंगे कि नहीं हटेंगे, क्योंकि जिस चीज का आप चिंतन करोगे उसको प्राप्त करोगे, और अन्य चीज अपने आप से अलग हो जाता है, ये तो चाहे लोक में हो चाहे वेद में हो, सब समान है। इसलिए यो यथा माम प्रपद्यता से तयो भजाम्य हम, जो जिस प्रकार चिंतन करता है हमारे बारे में उसको वही प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप यदि अपने स्वरूप के बारे में मैं देवदत्त तो सोचना छोड़ दीजिए, हमें ब्रह्म चिंतन करना चालू कर दीजिए, ब्रह्म प्राप्त नहीं करोगे, स्वरूप की ओर नहीं जाओगे आप, और जहां स्वरूप अनुभूति हुई आम परमात्मा शब्द भी छूट जाएगा, खत्म, कोई जरूरत नहीं उसकी, वो तब तक की न वृत्ति है जब तक ब्रह्माकार वृत्ति की अनुभूति हो, ब्रह्म अनुभूति नहीं होगी ब्रह्माकार वृत्ति द्वारा, तब तक के लिए सोचिए। इसलिए कहते श्रुति भी अभिधान अधिविधेय भाव और भेद निष्ठा जो वाक्य का स्वरूप को स्वीकार करते बोध नहीं कराता है, यदि वैसे कराएगा तो इससे भी अप्रमानुभूति नहीं हो पाएगा। इसे कहते हैं अभिधान विधेय लक्षण वाक्य धर्म अंगीकरण न अंगीकरण ऐसा नहीं कर देना, क्यों क्यों ऐसा है ये भी समझना है ना, कि शब्द प्रवृत्ति का कारण होता जो जो है वो कुछ भी ब्रह्म नहीं है। शब्द प्रवृत्ति का कारण क्या है? जाति होना चाहिए, गुण होना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए, अखंडोपाधि होनी चाहिए, और कुछ ही ब्रह्म है नहीं, न ब्रह्म कोई उपाधि है, न ब्रह्मे कोई जो जाति है, न क्रिया है, न गुण है, तो कैसे उसे शब्द प्रवृत्त होगा? इसलिए अभिधान अभिधेय भाव को लेकर के शब्द की प्रवृत्ति ब्रह्म को बोध करने में नहीं हो सकता, केवल लक्षक शब्द है ये। तस्मात न आगमन अपि स्वर्ग मेरवादिवत तत्प्रतिपाद्यते। इसलिए जैसे श्रुति स्वर्ग मेरु आदि पर्वतों का जो प्रतिपादन कर देता है अमुक दिशा में ऐसा ऐसा लंबा चौड़ा रहता है करके, उस प्रकार से अभिधान अभिधेय भाव भेद को लेकर के ब्रह्म अमुक जगह है वो ऐसा है ये नहीं बोल करा सकता। आगम के द्वारा भी स्वर्ग मेरवादि बाह्य पदार्थों को जैसे यदि वे आपके प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं है स्वर्ग आदि की, उनका भी हम आगम से ही बोध कर रहे हैं, लेकिन वह एक बाह्य यथार्थ वस्तु के रूप में अज्ञान का विषय रूप में बोध कराया हुआ है, उस प्रकार से ब्रह्म का शब्दों से बोध करा नहीं सकता। शब्द स्वर्ग मेरवादिवत तत् न प्रतिपाद्यते। क्यों क्यों प्रतिपादन नहीं करेगा? क्योंकि प्रतिपादित्री आत्मभूतमि तत्, प्रतिपादन करने वाला आत्मा का आत्मभूत ही वो है, उसे भिन्न हो तब तो बोध करावे अलग तरीके से। जो प्रतिपादन करने वाला है चाहे आगम में चाहे आप अपने प्रतिपादन करने वाले मान रहे हो तो भी आपका आत्मा ही है, श्रुति का भी आत्मा है। प्रतिपादित्री आत्मभूतमित, और लोक में क्या होता है? प्रतिपादित हो प्रतिपादन से प्रतिपाद्य विषयत्व। प्रतिपादिता जो व्यक्ति है उस व्यक्ति कर्तरी में सृष्टि है, प्रतिपादिता के प्रतिपादन रूपी क्रिया का प्रतिपाद्य विषय होता है। और कहा होता है, भेदे ही सभी तद्भवती, और भेद होने पर ही यह सब व्यवस्था होती है। मैं प्रतिपादक हूं, मेरे द्वारा प्रतिपाद्य विषय है और उस विषय का मैं प्रतिपादन करता हूं। ये त्रिपुटी व्यवहार तो भेद में ही होता है। जहां प्रतिपादिता से प्रतिपाद्य अभिन्न हो जाए, अब प्रतिपादन अब कैसे करेगा? क्या अपने ही प्रतिपादन कोई करे तो भी वो सगुण को ही कर सकता है। जब अपना स्वरूप निर्गुण है, उस निर्गुण निराकार जो विज्ञान घनी ग्रस स्वरूप ही प्रतिपादिता है, वही प्रतिपाद्य, वही प्रतिपादन होगा। उसका अतिरिक्त प्रतिपादन की प्रक्रिया ही नहीं हो सकती है। अग्नि जो है अपने स्वरूप का प्रतिपादन करें, यह कभी नहीं हो सकता। दूसरा ही अग्नि के स्वरूप का प्रतिपादन कर पाता, क्योंकि प्रतिपाद्य प्रतिपादक प्रतिपादन भाव रूप जो त्रिपुटी होता ही है भेद में, अभेद में हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहने का तात्पर्य है, आगम के द्वारा भी निस्सामान्य विशेष रूपत्व सर्वदा विशेषता, निस्सामान्य विशेष रूपेण, क्योंकि न सामान्य कुछ है इस ब्रह्म में, न विशेष कुछ है। सामान्य होता तो सामान्य रूपेण व्याख्या होती है, विशेष कुछ होता उसमें तो विशेष रूपेण उसका व्याख्यान हो सकता है। लेकिन जिस तत्व में न कोई सामान्य है न कोई विशेष स्वरूप है, ऐसी की व्याख्या कैसे करेंगे? क्यों? वह सर्वथा अविशेषवाद, कि सर्वथा किसी भी प्रकार से विषय ही नहीं होता, जो उसकी व्याख्या शब्दों से भी नहीं की जा सकती है। अतः शब्दों से उसी केवल हम लक्षित ही कर पाते, और लक्षक को हम प्रतिपादक नहीं मानते। अभिधान अभिधेय भाव समाप्त हो जाता है, वाच्य वाचक भाव नहीं है ना। लक्ष्य लक्षक में परस्पर वाच्य वाचक भाव वस्तु नहीं होता। गंगा शब्द के द्वारा जब प्रवाह अर्थ होता है वहां वाच्य वाचक भाव है। जब गंगा शब्द का अर्थ आप लेंगे तट, वहां तट और गंगा में वाच्य वाचक भाव नहीं होता। तद्वत यहाँ पर समझे, सब शब्द केवल उस तत्व को लक्षित मात्र कर रहे हैं, या वाच्य वाच्य भाव संभव नहीं है। लेकिन आगम फिर उस विषय का ज्ञान कैसे कराएगा? भाई बाहर तो लक्ष्य लक्ष्य भाव में हमारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है, गंगा से हम तत्व को अनुभव कर पाते हैं, इन शब्दों से ब्रह्म का अनुभव कैसे करेंगे? ये शब्द जैसे गंगा शब्द तट का ज्ञान कराने में समर्थ था, क्योंकि प्रत्यक्ष के द्वारा हमें प्रवाह का विज्ञान है, तट का विज्ञान है, कि लक्ष्य उसी का नाम है ना, शक्ति संबंधो ही लक्ष्य। इसलिए आपको मानना पड़ेगा इन शब्दों को कुछ शक्यार्थ, उस शक्यार्थ का संबंधी से माननी पड़ेगी। संबंधी संबंधी भाव मानो तो इत आ गया। प्रश्न पूछने वाला बड़ा चालाक है यहाँ। वो कहते हैं लक्ष्य लक्ष्य भाव मानोगे तो भी आपत्ति दे रहा है, कि जहां लक्ष्य लक्षक भाव रहेगा वहां शक्त्यार्थ संबंध माननी पड़ेगी। अर्थ इन शब्दों का ध्रुव नित्य में जब जो शब्द प्रयोग कर रहे हो कूटस्थ इत्यादि, इन शब्दों को कुछ वाच्यार्थ मानिए, उस वाच्यार्थ से संबंधित तत्व का नाम ब्रह्म मानना पड़ेगा। और संबंधित मानोगे तो द्वैत आ ही जाएगा। जैसे प्रवाह और तट क्या है? द्वैत। संबंध होता ही दृष्ट होता है, दो में निष्ठ वस्तु का नाम संबंध। जब दृष्टता मान लिया तो द्वैत आ ही गया। इसलिए आप इन शब्दों के द्वारा, आगम के द्वारा भी ब्रह्म विषय ज्ञान कैसे पैदा कर सकोगे? नहीं कर सकते हो। तो सिद्धांत जवाब में कह रहा है, ज्ञानंच तस्मिन् परात्भाव निवृत्ति रेव। उस ब्रह्म में ज्ञान पैदा करने का मतलब अभी मैं बोल रहा था ना भाई, समझाते वक्त नहीं कहा था मैं देवदत्त हूं, मैं ब्राह्मण हूं, इन चीजों को त्यागना है और इन शब्दों के द्वारा भाव बनाओगे तो वो जैसे जैसे हटते जाएंगे वैसे स्वरूप अनुभव अपने आप हो जाता है। उसी को कहते हैं पर आत्मभाव, परगण देहादिशु, देहादियों में जो आत्मभाव है उसका निवृत्ति ही ब्रह्म का ज्ञान होना है। मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, ऐसा व्यक्ति कब अनुभव कर पाएगा? जब इस देहादियों में आत्मभाव निवृत्त हो, देहादियों में जब तक आत्मभाव समझ लीजिए, अभी हम श्रुति को रटे हैं केवल, श्रुतियों को सुने हैं केवल, अनुभूति हुई नहीं है। जब तक शरीर आदि में आत्मभाव है तब, और जिस क्षण शरीर आदि का आत्मभाव सर्वदा छूट जाए, सब प्रकार छूट जाए, यह नहीं कि बेहोशी में चला गया तो भाई देहाधिमात्र भाव तो छूट गया कुछ देर के लिए, लेकिन वो नहीं है। इसलिए कहते हैं परात्म भाव निवृत्ति रेव तस्मिन ज्ञानम, उस ब्रह्म विषय का ज्ञान उत्पत्ति का आगम के द्वारा ब्रह्म विषय ज्ञानानुभूति का मतलब है पर्वता देहादियों में आत्मभाव की निवृत्ति है, न तस्मिन साक्षात कर्तव्य विद्यमान आत्मभाव से। कहते तस्मिन मैंने ब्रह्मणी, तस्मिन ब्रह्म में आपको आत्मभाव करने की जरूरत नहीं, वो तो आत्मा ही है, उसे क्या भाव करोगे, जो है ही नहीं उसे करना पड़ता है ना, जो धर्म जिसमें नहीं उस धर्म को उसमें लाने के लिए करनी पड़ेगी, और ब्रह्म में आत्मभाव करने की कोई जरूरत नहीं, क्यों वो आता पहले से ही है साक्षात आत्मभाव। तस्मिन मने ब्रह्मणी साक्षात आत्मभाव कर्तव्यो न, उसमें जो है किसी प्रकार का विशेष साधनों के द्वारा परात्मभाव निवृत्ति व्यतिरेकेण, साक्षात का मतलब क्या परम में विद्यमान आत्मभाव के व्यतिरिक्त से अतिरिक्त तो कुछ आत्मभाव कर्तव्य नाम का कोई वस्तु नहीं है, क्यों क्योंकि विद्यमान आत्मभाव से उसका तो आत्मभाव पहले से विद्यमान है। नित्य ही आत्मभाव सर्वस्य अतद विषय प्रत्यभासते, यद्यपि आत्मभाव नित्य सदा उसका सभी के अंदर, लेकिन अतद विषय प्रत्यय लेना तद विषय के समान भाषित होने लगता है। ब्रह्म से आत्मभाव नित्य सिद्ध है, इसमें कोई संशय नहीं, ब्रह्मात्र देहादि विषय के समान वह भाषित हो जाता है। अतद विषय मैंने अतद कौन है, ब्रह्म से भिन्न शरीर, शरीरादि विषयों के समान वह ब्रह्म भी आपको विषय के जैसे मानने लगे हो। तस्मात असद विषयाभास निवृत्ति व्यतिरेके न तस्मिन आत्मभाव विधीयते, इसलिए अतद विषयों में विद्यमान जो आत्माभास का निवृत्ति से भिन्न उस ब्रह्म में कुछ आत्मभाव कर्तव्य रूपेण विधान नहीं होता। क्योंकि पूर्व पक्ष शंका थी, यदि ब्रह्म में नित्य आत्मभाव है सदा है फिर क्यों भाषित नहीं होता, उसके जवाब में कहा यद्यपि नित्य है फिर भी अतद विषय के समान भाषित हो जाता है, अनादि अविद्या माया के कारण से जो तादात्म्य अध्यास हो रखा है वह तादात्म्य अध्यास के वजह से उसको आत्मा को अनात्म रूपेण देखला है और अनात्मा को आत्म रूपेण ग्रहण करता है। अन्यत् भाव निवृत्त आत्मा स्वात्मनि स्वाभाविको यह स केवलो भवती आत्मा ज्ञायते, केवल एक औपचारिक प्रयोग है, ये व्यवहार है कि आत्मा का ज्ञान हो गया, ये ब्रह्मज्ञानी हो गया, ये केवल औपचारिक व्यवहार होता है, वास्तव में ना उसने ज्ञान को पैदा किया है, कर ही नहीं सकता है कोई, क्यों अन्य जो अन्य में देहादियों में जो आत्मभाव था उसकी निवृत्ति होने पर जो आत्मभाव है वो अपनी आत्मा में स्वाभाविक है। स्वात्मनी स्वाभाविक, जो स्वाभाविक है वह केवल है। केवल है का मतलब क्या, केवल का तर असंकीर्ण है, अप्रतिबद्ध है, किसी भी प्रकार के उपाधियों से बंधित भी नहीं है। इति इसी दो ध्यान में रखते हुए लोक में व्यवहार करते हुए कहते हैं आत्मा न्यायते इत्युच्यते है। स्वतश्चा प्रमेय, इन वास्तव में वह स्वतः अपने आप में अप्रमेय, प्रमाणांतरण नवीशी क्रियते, इसलिए प्रमाणांतर के द्वारा उसको कोई विषय नहीं करता। इति उभयमपि अविरुद्धमेव, इसे ज्ञायते कहना और अप्रमेयं कहना दोनों में कोई विरोध नहीं। ज्ञायते जो व्यवहार है वह केवल अज्ञान निवृत्ति को लेकर के, परात्म भाव के निवृत्ति को लेकर के अज्ञायते कह दिया जाता है, स्वतः में वास्तव में वह किसी भी प्रमाण का विषय न होने से उसका प्रमेय कहा गया। दोनों ही अपने अपने स्थान पे इसलिए यथार्थ सिद्ध हो गया। विरजो विगत रजो, रजो नाम धर्माधर्मादि मलम तदरहित इत्येतत्। रज क्या है तो धर्म अधर्म पुण्य पाप, यही मल है, यही रज है, इससे रहित होने का नाम विरज। परह परो मने व्यतिरिक्त सूक्ष्म व्यापी, पर मने व्यतिरिक्त, किसे व्यतिरिक्त कहेंगे, आकाशादपि पंचम्यंत आगे आ रहा है, सूक्ष्म व्यापी है, जिससे आकाशादपि अव्याकृताख्यात, अव्याकृताख्य आकाश से भी वह परे सूक्ष्म व्यापी है, कारण रूप है। अजो न जायते त्यजः जन्म प्रच्छेदात उत्तरी विभाविकारा प्रतिषिद्धाः। जन्म का प्रच्छेद होने मात्र से षट भाव विकारों में से जब जन्म का निषेध कर दिया, पहला वाला ही नहीं है तो बाकी भी नहीं है। अस्ति न जायते, अस्ति वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यते। सर्वेषां जन्मादित्वात् बाकी ने जितने भी है वो जन्मादि सर्वेषां भाविकारणम् जन्म आदित्वात्, सभी भाव विकारों में से जन्म कौन है? आदि विकार। यदि अलग छाप स्पष्ट हो जाता, जन्म आदित्वात्, आदि तो यानी प्रथम विकारत्वात्, वह प्रथम विकार और प्रथम विकार का निषेध हो गया तो उत्तरवर्ती विकार के होने की संभावना ही नहीं। जब दही नहीं बनने दिया आपने दूध को पी गए तो कहां से मक्खन बनेगा, कहां से घी बनेगा, है ना? अब दूध को पी जाए कोई और सोचे अब दही बनाऊंगा और मक्खन निकालूंगा घी बनाऊंगा तो कैसे बनाएगा वो? अरे उसके लिए तो दही बनानी पड़ेगी, पहले दूध रखना पड़ेगा। दूध पूरा पियोगे तो नहीं होगा, कुछ तो रखो, उसको दही बनाओ, उसको विलोड़न करो, मक्खन निकालो, तब घी बनेगा ना। अब प्रथम विकार में आपने चौपट कर दी, सारे पी गए तो स्वाहा मामला। तदत यहां पर जब प्रथम विकार है इसलिए आदित्व ने प्रथम विकारत्वात, जो प्रथम विकार को ही आपने निषेध कर दिया, सर्वेशां माने अन्य भाव विकाराणाम, सर्वेशां का तात्पर्य उन छह भाव विकारों में से जन्म, जो जन्म नाम का विकार है वो आदित्वात प्रथम विकार है, उसका जब निषेध हो गया तो उत्तरवर्ती होने वाले समस्त विकारों का स्वतः ही निषेध हो जाता है। आत्मा महान, और आत्मा ईश्वर की व्याख्या करते नहीं, वे कई बार कह चुके हैं, आत्मा ब्रह्म के लिए कह दिया। महान परिमाण तो महत्तर सर्वस्मात, सर्वस्मात अन्यस्मात जितने भी दुनिया में पदार्थ हैं उन सभी के अपेक्षा से परिमाण तो महत्तर है वो। ध्रुवो मैंने अविनाश।